тиша залягала від пагорбів уже після дощу. Він дивився на той пагорб, подумки пестячи його рукою, знаючи, що за тим лисим, жовтим, невиразним пагорбом, якщо пройти півшляху повз лагуну, повз здичавілий старий млин, повз соснівський парк, обтиканий жовтими куполами ліхтарів, потрапиш до одноповерхового глинобитного будиночка з прямим хрестом, білого і затишного. Там була Юлія. І усе повітря наповнене нею. І лише те, що є безкінечне, що не піддається ані людському розуму, ані логіці, що не йде назирці із звичайними пристрастями, є любов. Так він гадав, дивлячись у жовтий пісок пустирищ, де вже сплітались вихори великі, маленькі, кружляли переколошкані круки. Так він знав, що в нього не буде тієї звичної людської пам'яті, яка цупко тримає предмети, запахи, повертається з цинічною ворожістю пустоти, коли світ ламається, а звичайна уява розвалюється, мов глиняна стіна, за допомогою якої людина відгородила собі предмет любові. Він знав, що буде тяжко прошити думкою простір, але це нездійсненне, що дало йому радість розуміння, навічно лишиться, як тепло того безкінечно більшого, що охоплює весь світ. Юлія прийшла під великою парасолею. Рухи у неї виважені, пальці літають метеликами, обтрушуючи краплі. Запах дощу, запах воску, запах тепла на шипках. Лаврентій, ляскаючи долонями по колінах, сміється, і радощам його, здається, немає меж. Потім хутко витягує згорток, розмотує його, простягає Юлії статуетку Божої Матері. «Господи Ісусе Христе!» вигукнула розпачливо, притискаючи до грудей статуетку, але пересвідчившись, що Лаврентій чи то хмуріє, чи то ось-ось сльози бризнуть з його очей, швидко плутаючи слова, додає: «Ах, це гарно! Як це гарно!» Він тупить очі, земля йому видається водою, а за спиною ніжно шурхотять білі хмари. Вихри на пустирищі схрещуються, розбігаються, великі чорні круки висять нерухомо в небі, що поволі напивається спеки. «Ти сам зробив?» «З Божою поміччю. Значить, сам». І вони мовчать, наче світ безтурботно ліг під їхні ноги. А на дворі, впившись короткою спекою, знов шумить, наступає полотнищами дощ. Так пройшов час до літа, без усіляких змагань, повернення в пам'ять, відлистуючи дорогоцінні дні, що гибіли у чорних клоаках буденності. Потім, коли прийде час, він якось з дурістю прогляне усе пережите. І, напевне, здивується, але після цього хліб йому буде не те, щоб гіркий, а просто ніякий. Світ, що вже наготувався розламати його навпіл, пощезне, закаламутиться. Лише велике, біле, зле чомусь сонце час у час, секунда в секунду буде дряпатись на горизонт, опускатися у чорну яму невідомості. Ой, тоді ще було далеко до тих днів. Він навіть не уявляв, зараз удивляючись, любуючись складками одягу і рухами Юлії. Здавалося, а може воно так і було, що світлі кола пролягали біля неї. Вона говорила трохи хрипавим голосом. Він несподівано став боятись за неї. Юлія бліда, наче з алебастру, стояла і читала із старого заповіту. І тут йому прийшов у голову, що вона довго не житиме, що йому суджено пережити її. Він жахався чіткості свого роздуму, свіжій свідомості, що проносила його кудись над пагорбами людського сумління. Вона розуміла його з півслова, тому зупинила читання і якусь хвилину мовчала, притиснувши святе письмо до грудей. У повітрі сікли мухи, спливав солоний і безводний серпень, Сонно говорили баби, уже зовсім інші –